Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 października, jest 10. Anna Zalewska-Sewera. Zapraszam na serwis w Trójce. Nowelizacją ustawy o związkach zawodowych zajmie się dziś rząd. Daje ona większe uprawnienia osobom, które nie pracują na etacie. Toprowcy szukają w górach zaginionego turysty. W akcji uczestniczy śmigłowiec. W Katalonii rozpoczął się strajk generalny w proteście przeciwko brutalnym działaniom policji podczas niedzielnego referendum. Ta nowelizacja zmienia dotychczas obowiązujące w Polsce zbiorowe prawo pracy. Chodzi o projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych. Zajmie się nim dziś rząd. Projekt przewiduje przyznanie samozatrudnionym i osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych prawa tworzenia i przystępowania do organizacji związkowych. Nowe regulacje dają szerokie uprawnienia związkowe, m.in. ochronę przed zwolnieniem. Pracodawcy zwracają uwagę, że ani z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ani z zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy nie wynika obowiązek przyznania osobom niebędącym pracownikami przywilejów związkowych tożsamych z przywilejami pracowników. Ważne jest jedynie zagwarantowanie ochrony przed dyskryminacją i prawa do rokowań. Śmigłowiec topru w akcji. Maszynę poderwano w związku z zaginięciem turysty. Mężczyzna nie wrócił z górskiego szlaku. Ratownicy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego szukają 23-latka od wczorajszego popołudnia. Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, warunki do uprawiania turystyki w Tatrach pogorszyły się. Po słonecznym weekendzie w górach zaczął padać deszcz. W wyższych partiach Tatr panują trudne zimowe warunki. Napotkamy tam śnieg, lód i niskie temperatury. Rada Polityki Pieniężnej zbiera się na dwudniowym posiedzeniu. Zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Grzegorz Ogonek uważa, podobnie jak pozostali eksperci, że Rada nie zmieni poziomu stóp. Na najbliższym posiedzeniu nie ma co liczyć, że zapadną decyzje co do zmiany stóp procentowych. To jeszcze w ogóle nie jest ten czas. Analitycy rynkowi, w tym również my, widzimy tą pierwszą podwyżkę stóp procentowych dopiero gdzieś pod koniec 2018 roku. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Decyzja o wysokości stóp poznamy jutro. Strajk generalny w Katalonii rozpoczął się rano w proteście przeciwko brutalnym działaniom policji podczas niedzielnego referendum niepodległościowego w regionie. Metro i autobusy w Barcelonie kursują z mniejszą częstotliwością. Zablokowane są drogi. Do akcji przyłączyli się pracownicy portów z Barcelony i Tarragony, którzy po południu będą protestować przed regionalną siedzibą centroprawicowej Partii Ludowej premiera Mariano Rajoya. Strażacy mają przemaszerować przed regionalną siedzibę MSW w Barcelonie. Zakłady opieki zdrowotnej przekładają na środę zaplanowane na dziś wizyty, badania diagnostyczne i operacje, które nie są pilne. Lokalne władze zezwoliły na zamykanie szkół podstawowych i przedszkoli. Według BBC do strajku ma się przyłączyć drużyna piłkarska FC Barcelona, a akcja protestacyjna ma też dotknąć publiczne uniwersytety i Muzeum Sztuki Współczesnej. W niedzielnym referendum w sprawie niepodległości Katalonii wzięło udział według regionalnego rządu ponad 2 miliony osób, czyli około 42% uprawnionych, z których 90% opowiedziało się za niepodległością tego najbogatszego hiszpańskiego regionu. Hiszpańskie władze centralne uznają referendum za nielegalne. W niedzielę kilkaset osób zostało rannych w wyniku starć z policją, która usiłowała uniemożliwić głosowanie w plebiscycie, blokując dostęp do lokali wyborczych, konfiskując urny i karty wyborcze. Aresztowany wczoraj szef sztabu wyborczego Aleksieja Nawalnego ogłosił głodówkę. Leonid Wołkow oświadczył, że to ostatnia legalna metoda pokojowego protestu. Mężczyzna musi odsiedzieć 20 dni, ponieważ moskiewski sąd uznał, że naruszył ustawę o organizacji demonstracji. Na 20 dni do aresztu trafił również Aleksiej Nawalny. Donos na obu opozycjonistów złożyli urzędnicy z Niżnego Nowogrodu, twierdząc, że politycy opozycji chcieli nielegalnie zorganizować wiec wyborczy. Tymczasem obrona opozycjonistów zapowiedziała odwołanie się od wyroku moskiewskiego sądu. Sąd naruszył wszystkie możliwe normy i napluł na federalne prawo, cytuje Radio Echo Moskwy adwokata Olgę Michajłową. W ocenie Aleksieja Nawalnego wyrok jest nielegalny i nie przeszkodzi mu w prowadzeniu kampanii wyborczej. Opozycyjny polityk już w grudniu ubiegłego roku ogłosił oficjalnie, że startuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Parlament Europejski w Strasburgu. Dziś odbędzie się tam debata dotycząca negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Po dyskusji na sesji plenarnej europosłowie przyjmą rezolucję oceniającą postępy w rokowaniach. Zaplanowano 3-godzinną debatę, podczas której szef komisji i główny unijny negocjator poinformują europosłów o stanie rozmów. Zakończona w ubiegłym tygodniu czwarta runda rokowań nie przyniosła rozstrzygnięć w kluczowych kwestiach. Chodzi o zagwarantowanie praw Europejczyków, w tym Polaków po Brexicie i utrzymanie składek Londynu do unijnego budżetu. Tak wtedy mówił główny europejski negocjator Michel Barnier. Nie mamy jeszcze znaczącego postępu. Potrzeba więcej pracy w najbliższych tygodniach i miesiącach. Z informacji napływających ze Strasburga wynika, że europosłowie w przyjętej dziś rezolucji skrytykują brak postępów. Sam dokument nie ma

jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. I oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, nie mam już nic. Zbigniew Wodecki śpiewał, a w naszym studiu już jest Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Mówi się, że oczy są odbiciem duszy, ale jak długo można się wpatrywać w czyjeś oczy bez posądzenia o zakochanie, napastowanie lub atak? Co innego jest w wypadku zapisanej odręcznie kartki papieru? Jedną z najstarszych metod poznania człowieka jest grafologia. Już Konfucjusz, chiński filozof, który żył na przełomie VI i V wieku przed naszą erą, zalecał, by strzec się człowieka, którego pismo kołysze się jak trzcina na wietrze. Jak trzcina na wietrze. Czy zwracacie Państwo uwagę na swój charakter pisma? Coraz rzadziej używamy pióra, częściej klawiatury, ale jednak od czasu do czasu coś nagryzmolimy. Szybka notatka, lista zakupów, informacja na lodówce, pamiętaj, wynieś śmieci itd. To niesłychane, że przy użyciu 30 kilku liter alfabetu możemy wyrazić każdą myśl. I to jedna składowa naszych zapisków, a druga to ich część graficzna, czyli jak stawiamy te nasze literki, kreski, kropki, przecinki. Podobno nie ma dwóch takich samych charakterów pisma. Grafolodzy nawet twierdzą, że pismo jest nieświadomą projekcją ludzkiej psychiki. A czym zajmuje się grafolog? Między innymi określaniem autentyczności pisma i podpisów, analizą fałszowanych dokumentów, analizą anonimów, a także badaniem cech wyglądu człowieka, schorzeń, cech psychicznych. Wszystko to na podstawie jego tak zwanego grafizmu, czyli nie tylko pisma i podpisów, ale także rysunków. Po opinie grafologów często sięga się w kwestii testamentów, gdy trzeba ustalić, czy jakiekolwiek czynniki wpływały na swobodne i świadome wyrażenie woli spadkodawcy. A my, czytelnicy kryminałów, wiemy, że za niejednym testamentem stały złowieszcze zamiary zstępnych lub pojawiających się niby znikąd postaci ze wstydliwej i z reguły ciemnej przeszłości zmarłego. Trójkowy detektyw. Grafolodzy twierdzą, że mogą pomóc określić predyspozycje zawodowe, pomóc w selekcji kandydatów do pracy, odkryć depresję, załamania nerwowe i wyjaśnić nietypowe zachowania osób. Ale też to, jak piszemy w danym momencie, zależy od wielu zmiennych czynników, emocji, okoliczności, stanu ducha. Inaczej, gdy piszemy w spokoju, przy biurku, z filiżanką aromatycznej kawy obok, a inaczej, gdy na kolanie, w trzęsącym się pociągu, z rozpychającym się panem bądź panią obok i przy wtórze mlaskania i siorbania pałaszującego fast food nastolatka. Inaczej, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy ręka jest zwichnięta albo kiedy paluszek boli. Więc nim jakiś przyszły teść postanowi teraz szybko chwycić kawałek papieru, niebacznie zabazgrany przez niedoszłego, przyszłego, niewystarczająco odpowiedniego zięcia i naukowo postanowi udowodnić mu oraz swej zaślepionej córce liczne jego wady, pamiętajmy, że a. mogą tam być i zalety, b. jego własna wieloletnia małżonka może zrobić to samo, ale z pismem męża swego, teścia niedoszłego i żeby nie okazało się, że męża wkrótce byłego. Nie przeceniajmy więc grafologii w kwestii odkrywania tajników drugiej osoby. Trójkowy detektyw. A Katarzyna Cygler wróci za tydzień o tej samej porze. Today's the day. tak minęły nam 24 minuty po godzinie 10, a w naszym studiu jest już gość. Do południa. Joanna Lewandowska, wokalistka, aktorka, która również komponuje i uczy. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu takie pytanie, pani Joasiu. Ma pani swoje sprawdzone sposoby na niepaździerniczenie? Tak. Ja sobie po prostu siadam i rozmawiam z górą. Przychodzi? Przychodzi góra. Jak odpowiedni czas poświęcę na to, to dzień jest, wiadomo, dobrze przeżyty. Polecam. To będziemy potem jeszcze pewnie pytać, jak zacząć taką rozmowę, ale to od góry jest bardzo blisko tam. To pewnie od razu można byłoby zapytać, pani Joanno, jak wygląda, o czym rozmawia się w niebie dla złodziejek? Po pierwsze, kradnie się piosenki. Ale pięknie się kradnie. Dziękuję. I to jest jedyna kradzież, jaką uprawiam. Tak będzie się nazywała moja nowa płyta, Niebo dla złodziejek. Trochę pokradnę. Ale to jak to niebo wygląda? Tam się znajdują wszystkie kobiety. Stare, młode. Wszystkie piękne, bo jesteśmy piękne. Ja sobie wyobrażam, że tak będzie, że też mam nadzieję, wyglądała okładka płyty. Tam jest alabaster, tam jest jasna szarość, prawie wchodząca w błękit. I również są niesamowite rzeźby kobiece, takie płasko rzeźby. Jasno. I jest lekko. To gdyby mogła pani wytłumaczyć, na czym to piękne złodziejstwo polega? Kto pani to wytknął? Tak. Hania Banaszak. Po koncercie na studenckim festiwalu piosenki podeszła, wbiła we mnie swoje piękne oczy i powiedziała: ukradłaś mi piosenkę. To był trudny moment. Tak, ale za chwilkę sprostowała i powiedziała, że przepięknie to zrobiłam. To była piosenka Wołanie Eurydyki Jerzego Satanowskiego do słów Jonasza Kofty. I tak zostałam w tych kradzieżach. Głównie kradnę mężczyzną, bo kocham zmierzać się z męską poezją. I tak kradnę i kradnę, chociaż oczywiście też nowe piosenki. Myślę, że porówno jest tych opowieści. Ale ciągle wracam do piosenek, które drzemią w mojej głowie, w sercu, które po prostu muszę zaśpiewać. Niekoniecznie to są jakieś tam moje ulubione, których ja na przykład słucham przy zmywaniu naczyń, czy odrabianiu lekcji na przykład z dziećmi. Ale to są takie, które mnie wołają: musisz mnie zaśpiewać, więc ja muszę kraść. Chociaż nie lubię słowa muszę. Bardzo lubię chcę. Ale tutaj to tak to wygląda. Bo na tej płycie znajdziemy teksty między innymi Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Wołka. Tak. I to jest tylko kilka nazwisk, bo tych autorów jest tam naprawdę wspaniały zbiór. Pokradłam troszkę. Trudno się takiego wyboru dokonuje, podejrzewam. Myślę, że to powołanie kradzieżowe pozostanie mi do końca życia, dlatego że te piosenki co chwilę odnajduję nowe. Ja nawet nie wiem, czy trudno. Ja sobie nawet myślę, że ja wymyśliłam sobie taką łatwiejszą formę, ponieważ kradnę mężczyzną. To znaczy, że nie jestem porównywana z nimi. Z racji płci trudno porównać kobietę i mężczyznę. A jeszcze to są bardzo eleganccy panowie, więc im będzie tak niezręcznie nie, powiedzieć, tak, że nie. Muszę czekać na odzew od ich strony, ale zazwyczaj mówią, że im bardzo pasuje ta kradzież i cieszą się, że ukazuje kobiecą psychikę poprzez męskie teksty. Ktoś nawet w wywiadzie powiedział: ale Asiu, ci mężczyźni, ten Młynarski, ten Wołek, ten Kofta, to wiesz, to są tacy kolesie, którzy trochę są pobrudzeni życiem, a ty nagle tak subtelnie, delikatnie się za to wszystko bierzesz. Wymieniony jeszcze wtedy był Marek Grechuta. No bo właśnie o to mi chodzi, bo nie sztuką jest zaśpiewać piosenkę, która już została opowiedziana w genialny sposób i tam nie ma co dodać. tylko jeżeli jest pomysł na to, by ona stała się nową, nadać jej nowe życie i zupełnie nowy tor i bieg, wtedy to ma sens. I to pragnę robić w życiu. Niebo dla złodziejek powstawało też w takiej dosyć niebiańskiej atmosferze z muzykami, z którymi pani współpracuje. Tak. Ja to tutaj tylko wymieniając jakieś szczekanie psów. Pianie kogutów. No dokładnie, pyszne ciasta. Pyszne ciasta, żony Roberta Siwaka, wspaniałe obiady żony Pawła Stankiewicza, cudowna kawa parzona przez Bartka Krauza i wsparcie Dagmarki, żony Bartka, która, znaczy w ogóle te żony są cudowne, bo one wypuszczają tych mężów na to, żeby spotykali się z taką kobietą jak ja i poświęcili wiele, wiele godzin. I dla mnie to jest ogromny zaszczyt, kiedy te żony mówią, że wiesz co, o ciebie to nie jesteśmy zazdrosne. To piękne. Piękne, to tak. Nie może tak. być piękniejszego sformułowania. Jestem spokojna, one są spokojne, a wspaniałe rzeczy powstają. I kiedy wchodzicie do studia i nagrywacie płytę, która będzie zapisem bezpośrednim i potem wydanym? Tak, przepraszam, właśnie to jest rano i to jest po spektaklach i po graniach, chrypa. Październiczenie, tak, to jest cudowne. Wchodzimy 30 października do studia, 30, 31, 1 i 2 listopada, u Rysia Szmita w Olsztynie, tam cudowna atmosfera i nagrywamy płytę na setkę, to znaczy każdy utwór jest grany 3 razy, przechodzimy do następnego, nie poprawiamy. Jak państwo będą słuchać tej płyty, mam ogromną nadzieję i zapraszam, to ona będzie prawdziwa. W takim stanie październiczenia, w jakim byliśmy, to tak ona zabrzmi. Październiczenio listopadziowenia. Nie wiem, czy to Brzmi ciekawie, jeszcze to rozpracujemy przez najbliższy miesiąc. Dziękuję. Co najmniej. Przygotujemy się do tego listopada. Niebo dla złodziejek. To jest płyta, o której dzisiaj rozmawiamy z Joanną Lewandowską. Płyta, która niedługo zostanie nagrana, ale tak się składa, że państwo, nasi słuchacze, mogą być jej sponsorami. Tak, bądźcie mecenasami sztuki. Takich mecenasów jak wy teraz, polska poezja, omówią po jazzie śpiewanna, bo ja łączę słowo i jazz, improwizację. Poszukuję. Będziemy na Polaku, znaczy już na Polaku Potrafi, to jest portal, na którym zbieramy pieniądze. Jeżeli ta piosenka, która będzie za chwilę, zachęci państwa, zapraszam do tego, byśmy byli współtwórcami tej płyty. Łatwo wpisać portal Polak Potrafi, Niebo dla Złodziejek, Joanna Lewandowska. I tam możemy się razem wspólnie składać na te pieniądze do 16 października. Brakuje nam jeszcze, tylko 25 tysięcy. Ale nie ustaję w nadziei na to, że warto i też takie mam odgłos od państwa, żebyśmy nagrywali tę płytę. To jeszcze raz powtórzmy. Co należy wpisać w wyszukiwarkę, żeby znaleźć wszystkie informacje? Portal Polak Potrafi, Joanna Lewandowska, Niebo dla Złodziejek. A już teraz, 6 października, będzie miał miejsce koncert, który jest w zasadzie podziękowaniem dotychczasowym mecenasom nowej płyty Kalinowe Serce na warszawskim Żoliborzu. Godzina 19:30, koncert życzeń. To może zanim zapytam, co tam się dokładnie będzie działo, już powiem naszym słuchaczom, że można mieć telefon pod ręką, ale numer podam za chwilę. Co tam się będzie działo? Koncert życzeń wymyśliłam po to, żeby właśnie ukłonić się nisko tym osobom, które się już zaangażowały i są mecenasami tej płyty. Zapytałam na Facebooku i wystosowałam też listy do osób, które wpłaciły pieniądze, jakie piosenki chcieliby usłyszeć na koncercie życzeń. I dostałam takie listy zwrotne i tam będzie na pewno odwrót Jana Wołka, Jerzego Satanowskiego. Będzie nowa piosenka Przyjdź, właśnie z Nieba dla Złodziejek. Przyjdź czasem, by odwiedzić psa. Pies wciąż na ciebie czeka. Wiem, dosyć miałeś moich kłamstw. Tak, to taka piosenka o kobiecie, która zostaje z psem. Będzie wołanie Eurydyki. Będzie Gałczyński. duet, to znaczy ja zaśpiewam sama, ale duet z Ireną Santor, która zaśpiewała jeszcze jeden świt. Wiem, że wiele osób lubi ten utwór i napisały i ten utwór zaśpiewam. Towarzyszyć będzie mi Hadrian Filip Tabęcki, genialny pianista. I tak razem w tym kameralnym mieszkaniu Kaliny Jędrusik w gościnie Zbyszka Dzięgiela będziemy sobie się spotykać, śpiewać i dziękować za, tym, co się, za to, co się już wydarzyło i co przyjdzie. 6 października o godzinie 19:30 można dzwonić, bo mamy kilka zaproszeń dla Państwa na to spotkanie. 22 i 7 trójek. A ja bardzo dziękuję. Jeszcze 3 płyty mamy. Do tego wrócimy. Aha, na razie zajmijmy się zaproszeniami. Do płyt wrócimy za chwilę, ale najpierw chciałabym, żebyśmy na do usłyszenia naszego spotkania dzisiejszego posłuchały piosenki z poprzedniej, z przedostatniej pani płyty. Taka i taka. Taka i taka. I tam jest kołysanka również idealna na dzień dzisiejszy. Taka październikowa, wyjątkowo. Na 10:35 mniej więcej, wyjątkowo pasująca. To w takim razie słowa Andrzeja Poniedzielskiego, muzyka Jerzego Satanowskiego, śpiewa Joanna Lewandowska, której dziękuję za dzisiejsze dziękuję. Spotkanie. Dobrego dnia. Umrzeć. Gdyby to by wiosną, ale nie tak jakoś ostro, na spokojnie, przez przypadek. Może we śnie, jak mój dziadek, ze spokojem w duszy, w głowie, właśnie we śnie, jak mój dziadek, a nie w panice, jak pasażerowie jego autobusu. Kiedy sen umami cię, to możesz przespać i własne zdrowie. Filozofia zeń, masz życie to korzystaj zeń. Żyć się godzi, jednak żywi spanie nieuczciwe, to zmarnowany sens i tlen. Żyć się chciałoby tak między me a not to be. Aby jakby dla zabawy, to zmarnowany sens i tlen. Szczęście domu nie omija, gdzie się ktoś uwija, a nie owija w koc i śpi. Zakręt w prawo, zakręt w lewo. Zwierzę leży, nie się nie szerzy, korzysta zwierz ze swoich leż, kiedy leżenie mu się należy. Filozofia zeń, masz życie to korzystaj zeń. Żyć się godzi, trochę żywi spanie nieuczciwe, to zmarnowany sens i tlen. Żyć się chciało życie, aby jakby dla zabawy, to zmarnowany sens i tlen. Szczęście domu nie omija, gdzie się ktoś uwija, a nie owija w koc i śpi. Ja. Joanna Lewandowska zaśpiewała kołysankę dla śpiących inaczej, a pani Anna też przyniosła ze sobą, jak wspominała, kilka egzemplarzy swojej wcześniejszej płyty Moje podwórko. Jeżeli ktoś chciałby ją otrzymać od nas, proszę napisać, wyrazić chęć. Ile mamy, tyle egzemplarzy oddamy w dobre ręce. Adres to natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. W informacji zwrotnej zapytamy o dane do wysyłki. No to można do nas pisać, a teraz tak energetycznie. Zapraszamy Do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Hmm. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Równo za 15 minut będzie godzina 11. Fajny film. Liliana Głąbczyńska-Komorowska od dawna mieszka za oceanem i występuje przede wszystkim w amerykańskich lub kanadyjskich produkcjach. Od kilku lat z powodzeniem realizuje się również jako dokumentalistka. Na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych najczęściej można było ją spotkać właśnie z kamerą. W Gdyni rozpoczęła realizację nowego filmu dokumentalnego poświęconego Andrzejowi Wajdzie. Z Lilianą Głąbczyńską-Komorowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Spotykam cię właśnie w momencie, kiedy realizujesz swój kolejny film dokumentalny, tym razem poświęcony jednemu twórcy, ale za to masz okazję spotykać się z wieloma artystami. Skąd ten temat? Ten temat urodził się właściwie w biurze Michała Kwiecińskiego, który jest producentem ostatnich filmów Wajdy. Czyli Axon Studio, tak. I jednocześnie wszyscy, z którymi chcieliśmy rozmawiać, bardzo się ucieszyli. Czy wszyscy współpracownicy Andrzeja Wajdy. Tak, tak, to znaczy współpracownicy i ci, którzy... W naszym kraju właściwie... Nie ma jednej... Można było setkami liczyć. Setkami można było liczyć, więc właśnie ja zgromadziłam około 30 osób tam na festiwalu, a między innymi to było przepiękne, ponieważ mieliśmy od tych, którzy byli jego uczniami, studentami, którzy dzisiaj już są dorosłymi, wspaniałymi reżyserami, ale wtedy byli w tym zespole X, Janusz Zaorski, Jurek Domaracki, również Filip Bajon i wszyscy ci, którzy byli jego asystentami, na przykład Domaracki był asystentem przy Ziemi Obiecanej, czy Małgosia Potocka, która zaczynała w filmie Wszystko na sprzedaż. Debiutowała, tak. Debiutowała i dzięki temu jest aktorką dzisiaj. Barbara Kraftówna, która zagrała razem z Zofią Czerwińską. Obie były w tym pierwszym filmie. W pokoleniu? Nie, w Popiele i Diamencie. Czerwińska grała drugą kelnerkę i jedna scena została niestety wycięta przez cenzurę. Natomiast Barbara Kraftówna grała sąsiadkę i kiedy Zbyszek Cybulski patrzy na drugą stronę i tam jest taka kobieta, która płacze, to jest właśnie Barbara Kraftówna. Jeszcze zupełnie nieznana wtedy. Jeszcze wtedy zupełnie nieznana. No tak, ale Pokolenie tak. To był debiut. A tak, tak, oczywiście. Tam z kolei grał Roman Polański. Tak, dotrzesz do Romana Polańskiego? Słuchaj, no oczywiście mam nadzieję, bo to będzie w takich odcinkach. Ja chcę, żeby to miało sens z jeżdżeniem i zapalaniem historii o Wajdzie, która w nas żyje. Dlatego Wajda i ty, dlatego że punkt ciężkości jest przesunięty na człowieka, który ma tę opowieść o tym, który odszedł i my dopełniamy tę przestrzeń po mistrzu, którego nie ma, ale który żyje w nas i który przecież będzie żył i jest nieśmiertelny poprzez swoje dzieła filmowe. Sporo osób spotkałaś, bo to nie trudne akurat na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Oczywiście rozmówców wspominających Andrzeja Wajdy tam nie brakowało, ale teraz uzupełniasz tę swoją wiedzę i uzupełniasz też fragmenty filmu o kolejne osoby. Nie wszyscy jednak byli w Gdyni. Są tacy, którzy pracują w innych miastach, w teatrach. Kogo dokooptowałaś do tej listy? Słuchaj, chociażby no, w ostatnich w ostatnim kręcę i mam w ogóle całą niesamowitą listę i jestem szalenie szczęśliwa, że twórcy filmowi, którzy są tak strasznie zajęci, jednak odpowiedzieli. Mianowicie zaczynamy Jankiem Englertem, jedziemy do Teatru Narodowego. Mamy Alana Starskiego, który przyjeżdża też i powiedział, że bardzo chętnie porozmawia o Andrzeju. Mamy pana Jerzego Radziwiłłowicza, który bardzo chętnie nam opowie swoją historię z Wajdą. Mamy również Marię Konwicką, która jest córką Tadeusza Konwickiego i która zadebiutowała w Weselu jako aktorka. No tam jeden, ale ma bardzo ciekawe historie, ponieważ ona wzrastała na planach filmowych Wajdy poprzez Tadeusza Konwickiego i dużo zawdzięcza Andrzejowi Wajdzie. Będzie pan Maciek Ślesicki, ponieważ kręcimy u niego w szkole. Ślesicki Linda, będzie Boguś Linda. Mamy pana Krzysztofa Zanussiego, ponieważ pan Andrzej Wajda zawsze się wyrażał o tym, że on robi filmy, w których mówi o wielkich narodowych sprawach. To są bardzo ważne tematy, ponieważ on się czuł odpowiedzialny za tych, którzy zginęli. I on ten głos zmarłych nosi w sobie i poprzez to chce opowiadać o klęskach, a nie o zwycięstwach naszych narodowych i chce się mierzyć z tym tematem. Natomiast mówiąc o Krzysztofie Zanussi, mówię, ale to jest ciekawe, że są tacy reżyserzy, którzy mogą zupełnie inaczej patrzeć na sztukę filmową i to go fascynowało. Tak samo jak Romek Polański, czy potem Skolimowski, który zaczynał u niego w ogóle w filmach, na przykład Niewinni Czarodzieje, który był pomysłodawcą właściwie dużej części scenariusza tego filmu, jak również zagrał tam boksera, nie będąc jeszcze aktorem ani reżyserem. Michał Żebrowski również powiedział, że będzie i pan Andrzej Seweryn. Jedziemy do Teatru Polskiego i będziemy nagrywać rozmowę z panem Andrzejem Sewerynem. Z Danielem Orbryskim już się umawiam, z panią Krystyną Jandą już się umawiam, z Mają Komorowską już się umawiam. Także mam właściwie ten trzon ludzi, którzy mają niesamowite opowieści i to będzie wszystko w kompozycji czarno-białej, Wajda i ty, bardzo intymne rozmowy z ludźmi, którzy są częścią Wajdy i jestem ciekawa, ile Wajdy jest w nich. Z Lilianą Głąbczyńską-Komorowską, autorką filmu Wajda i ty, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a teraz kolejny wspaniały sposób na niepaździerniczenie, prosto od kabaretu starszych panów. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść sypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów trwasz zawierusze, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszem, że tylko w połowie wniosek? Jeżeli kochać... Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczynę wespół uwielbia cię z lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść w sypialnię? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. A kiedy rzuci cię w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to psztyczek. Wniosek? Jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść w sypialnię? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. W niezapomnianym wykonaniu Wiesława Michnikowskiego przypominamy, że od czwartku... Do czwartku, od poniedziałku w powtórkach z rozrywki po godzinie 13 przypominamy te wykonania i interpretacje pana Wiesława, a w piątek po godzinie 13 godzinna Akademia Rozrywki w całości będzie dedykowana wspominaniu pana Wiesława Michnikowskiego. Jakby po walcu lub po chmurze, tak.